Tu program Trzeci Polskiego Radio, sobota, 14 stycznia, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim o tragicznym pożarze w Ryczywole w Wielkopolsce, uroczystym powitaniu amerykańskich żołnierzy w Żaganiu i proteście zwolenników rosyjskich władz przeciwko wzmocnieniu wschodniej flanki NATO. Po tragicznym pożarze w Ryczywole w Wielkopolsce specjaliści sprawdzają budynek, w którym wybuchł ogień. Po oględzinach będzie wiadomo, kiedy mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich domów. W nocnym pożarze zginęło 5 osób. Jedna rodzina, 65-letnia matka i jej 4 synów. W szpitalu jest 45-letni sąsiad, który po zauważeniu ognia wyskoczył przez okno. Jest w ciężkim stanie. Strażacy dostali sygnał o pożarze w kamienicy przy placu 1 Maja krótko po 23:00, mówi rzecznik obornickiej policji Paweł Witzberg. Miejsce zdarzenia to budynek wielorodzinny, dwukondygnacyjny, zamieszkały przez łącznie 5 rodzin, z czego 2 rodziny mieszkały na parterze, natomiast 3 rodziny na pierwszym piętrze. Wszystkie osoby zamieszkały na parterze, one opuściły ten budynek samodzielnie, tuż po zauważeniu pożaru. 2 rodziny, które same się ewakuowały, noc spędziły u znajomych, 5 nie było w kamienicy. Budynek został zabezpieczony przez strażaków. Przyczyny pożaru nie są na razie znane. Polska wita amerykańskich żołnierzy. W 16 miastach odbędą się imprezy plenerowe pod hasłem Bezpieczna Polska. Centralne uroczystości zaplanowano w Żaganiu. Agnieszka Trączkiewicz. W Żaganiu ostatnie przygotowania do wielkiej imprezy powitania amerykańskich żołnierzy z ciężkiej brygady pancernej. Wszystko rozpocznie się w samo południe, kiedy to oficjalnie zostanie otwarty piknik wojskowy w ramach akcji Bezpieczna Polska. Na placu, gdzie będzie impreza, wszystko jest już gotowe. Od wczoraj stoi tu wojskowy sprzęt. Będzie można z bliska zobaczyć wyposażenie polskiej dywizji pancernej, czyli czołgi Leopard w 2 wersjach, 2A4 i 2A5. Będą także transportery opancerzone Rosomak oraz uzbrojenie amerykańskich żołnierzy z czołgami Abrams na czele. Na pikniku nie zabraknie dobrej muzyki. Gwiazdą popołudnia będzie zespół Pectus, a jeśli ktoś zapragnie skosztować żołnierskiej gruchówki, to na pewno będzie mógł wziąć kilka porcji, bo kotły są bardzo pokaźnych rozmiarów, a żołnierze obiecują, że nie będą wydzielać. A o 14:00 najważniejszy punkt dzisiejszego powitania. W Żeganiu pojawią się premier Beata Szydło i szef MON Antoni Macierewicz. To oni będą oficjalnie witać gości zza oceanu. Z Żagania Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. A w związku ze wzmocnieniem wschodniej flanki NATO właśnie teraz ma się rozpocząć protest zwolenników rosyjskich władz przed ambasadą Niemiec w Moskwie. Prokremlowscy działacze demonstrować będą przeciwko wzmacnianiu obecności wojsk sojuszu w pobliżu rosyjskich granic. Pikietę organizuje Antymajdan. O szczegółach Maciej Jastrzębski. Grupa prokremlowskich działaczy w ramach pikiety chce wyrazić solidarność z Niemcami, którzy protestowali przeciwko przejazdowi przez ich kraj natowskich oddziałów. Jednocześnie Antymajdan zamierza wyrazić niezadowolenie, jak to napisano w oficjalnym oświadczeniu, z powodu działań Sojuszu Północnoatlantyckiego, które podejmowane są w pobliżu granic Rosji. Chodzi o rozmieszczenie w Polsce i krajach bałtyckich amerykańskich kontyngentów wojskowych. Wcześniej krytycznie o wzmacnianiu wschodniej flanki NATO wypowiedzieli się rzecznicy Kremla i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dmitrij Pieskow oświadczył, że obecność amerykańskich wojsk w Polsce stwarza zagrożenie dla Rosji, a Maria Zacharowa wyraziła ubolewanie z powodu zamrożenia dialogu między Rosją i NATO. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ferie zimowe ruszają właśnie w pierwszych 5 województwach. 2 tygodnie wolnego mają uczniowie w Pomorskiem, Śląskiem, Łódzkiem, Podkarpackim i Lubelskiem. Pogoda w górach sprzyja aktywnemu zimowemu wypoczynkowi. Bardzo dobre warunki narciarskie panują w Beskidach, a większość stoków jest przygotowanych na zwiększoną liczbę narciarzy. Jak mówi Roman Gładysz, ratownik dyżurny beskidzkiej grupy GOPR, w Szczyrku pogoda jest idealna do szusowania. W Beskidach dzisiaj jest piękna zima, w tej chwili jest opad śniegu, jedynie w rejonie Korbielowa jest dodatnia temperatura, tak prawie, że wszystkie pozostałe doliny i góry pokazują komunikaty, że jest temperatura ujemna, minus 1, minus 2 do minus 5 na Żarze. Znacznie gorsze warunki są na szlakach. Warunki turystyczne są bardzo trudne, ponieważ przez ostatnie dni były bardzo silne opady śniegu z wiatrem i zaspy pod niektórymi wyciągami tylko sięgały 3 metrów, więc na szlakach turystycznych ktoś, kto nie jest przygotowany, nie jest na nartach turowych, nie ma rakiet śnieżnych, nie powinien ruszać. My nie mówimy, że tras nie można przejść, natomiast trzeba być do nich odpowiednio przygotowany. Ratownicy zapewniają, że są przygotowani do ferii, apelują jednak o ostrożność. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W całym kraju dziś sporo chmur, wszędzie może padać śnieg. Minus 2 stopnie pokażą termometry w Zakopanem, 0 w Rzeszowie, Warszawie i Suwałkach, plus 1 w Poznaniu i Koszalinie. Trójka. Program Trzeci.

jsou ty rána, kdy jsi mi šeptal do snu, zbuď se dřív, než se tě dotknu, kde jsou. Když jsi mě líbal, když jsi mě líbal, kde jsou? Kde je ten vtip, kde jsou ty metafory, všechny ty neděle, kdy jsme se milovali, kde jsou? Kam všechny zmizely, kam všechny zmizely, kdy jsi mi zpíval? Teresa Drozda jest naszym gościem. Dzień dobry, Teresko. Dzień dobry. A to zespół Kieslowski. Tak, taki praski duet. Ta piosenka nosiła tytuł Windę, czyli gdzie indziej, pewnie można by ją też przełożyć trochę kiedy indziej. Duet Kieślowski, czyli Dawid Pomachacz, który na płytach jest opisany jako DKP. To jest kompozytor, autor tekstów, wokalista, gitarzysta, no i pianistka i wokalistka Marii Kieślowskiej, którą tutaj słyszeliśmy. Zespół powstał tak na przełomie 2010 i 2011 roku. Pierwsze koncerty oni wspólnie zagrali właśnie pod koniec 2010 roku. Na początku 2011 wyszła ich pierwsza płyta, no i wtedy już powstała ta nazwa. Płyt wydali dotąd trzy właśnie. Pierwsza nosi tytuł Tiche Laski, czyli Ciche Miłości. Tak. Druga Na Noże, to dokładnie tak jak po czesku, jak po polsku. I ta trzecia, z której przed chwilą słuchaliśmy piosenki, Mezi Lopatki, czyli Między Łopatkami. Więc oni śpiewają własne piosenki, pisane najczęściej przez Dawida właśnie, piosenki o miłości, o śmierci, o starości. Bardzo, bardzo intymne. Ja jeszcze chciałem powiedzieć dwa słowa o tym, że kiedy mnie zastępował tutaj Marcin Kiedrzyński, to powiedział, że jeśli znieśli państwo te pół godziny z Teresą Drozdą i czeską muzyką, to mnie zniosą państwo na pewno. Pozdrawiamy Marcina. Dzisiaj znieśli i my dzisiaj trochę czeskiej muzyki. Ale dzisiaj zniesiemy, dlatego że moim zdaniem to jest światowa rzecz. To jest niezwykła sprawa. Zastanawiałem się, słuchając tej płyty kilka dni temu, cztery razy, tak raz za razem, bo teraz mam taki sposób, że zapętlam płytę i słucham jej na okrągło. Do kogo ja mógłbym ich porównać? Wiesz co? Przyszła mi na myśl tylko taki brat i siostra, siostra i brat z Australii, Angus and Julia Stone. Oni też poruszają się w podobnych klimatach. Śpiewają zresztą też podobne rzeczy, ale to jest dla mnie niezwykłym zaskoczeniem, bo w ogóle nie miałem pojęcia, że taki zespół istnieje. Dzięki, że dałaś mi tę możliwość. Cieszę się bardzo. No staram się. Ja oczywiście zwróciłam na nich uwagę z różnych powodów. Przede wszystkim z powodu nazwy, o czym jeszcze za moment powiemy. Zaraz o tym powiemy. Ja powiem tylko tak, że w listopadzie zespół pierwszy raz wystąpił w Polsce na takim festiwalu, który się nazywa Frazy. A ja się z nimi spotkałam miesiąc później, w grudniu, w Pradze, w samiutkim centrum Pragi. No i to nie były warunki studyjne, co zaraz państwo usłyszą. Proč jsme v Café Louvre? Já to tady mám rád. Café Louvre? Chodím sem často. Po prostu lubię to miejsce. Często tu przychodzę, jest świetnym punktem spotkań. Przychodzi tu wielu obcokrajowców i ma międzynarodowy klimat, który bardzo mi odpowiada. Uroveň první republiky, to mám ráda. Tak, klimat międzynarodowy i międzywojenny, o czym tutaj zapomniałam powiedzieć. Jakby państwo jechali do Pragi, Café Louvre, naprawdę samo centrum, Narodni 22. Kilka rzeczy mnie do tego zespołu przyciągnęło właśnie oprócz muzyki i przede wszystkim ta polsko brzmiąca nazwa, bo ja naprawdę bardzo wytrwale tropię polskie wątki w czeskiej piosence i właściwie to jest taki polski wątek. Tak, bo oni wyraźnie adresują, śpiewają tutaj tytułami z filmów Kieślowskiego, prawda? No i zapytałam ich o to, na ile to jest świadome nawiązanie. A je to propojený, to je, bože, to je skvělý režisér a já ho mám hrozně rád. Naša nazva je jak najbardziej związana s Krzysztofem Kieślowskim. O to skojarzenie nam chodziło. To świetny reżyser i bardzo go cenię i pomyślałem, że nazwa będzie pasowała do kapeli. Poza tym doskonale wygląda na piśmie. To po prostu dobra nazwa. Kiedy Dawid przyszedł do mnie z tym pomysłem, że będziemy nazywać się Kieślowski, zareagowałam sceptycznie. To dobry reżyser, lubię jego filmy, ale dlaczego mamy nazywać kapelę jego imieniem? No ale zgodziłam się i okazało się, że nasza nazwa nikogo nie dziwi i wydaje mi się nawet, że w jakiś sposób przypominamy czeskim słuchaczom o Kieślowskim. Poza tym zyskałam znakomity pseudonim artystyczny. A ja mam dzięki temu piękny pseudonim, także... Czyli ta nazwa wam nie przeszkadza w funkcjonowaniu, bo na przykład w sieci jest trudno znaleźć, bo kiedy się wpisze samo Kieślowski, trzeba dopisać duet, zespół, muzyka, cokolwiek, ponieważ nie wyskakujecie od razu w internecie, gdyby chcieli was odszukać, więc w tym sensie trochę ta nazwa chyba przeszkadza, ale może nie. Nie przekaże. My teraz teďka budeme dělat nowy web a budeme mít i jako jinou doménu. A ta doména bude Kieślowski The Band. Ale w Czechach z tym był bez problemu. W Czechach ta nazwa naprawdę nikogo nie dziwi. Nie budzi wątpliwości ani pytań. Ale w Polsce wszyscy nas pytali, czy wiemy, że był taki reżyser. A my na to? No nie, naprawdę to niesamowite, co za zbieg okoliczności. To nas w Polsce zaskoczyło. Graliśmy w Poznaniu i trudno nam było zrozumieć, że Polacy nawet nie zakładali, że mogliśmy słyszeć o takim reżyserze i że to jest celowe nawiązanie. W Czechach tematu nikt nie drąży. My to wiemy, kto to był. A my to teraz wiemy. Tak, teraz już wiedzą, kto to był Kieślowski, ale myślę, że taki psztyczek mały dostaliśmy w nos, taka złośliwostka, że zespół musiał zostać w Polsce uświadomiony co do własnej nazwy. I jeszcze bardzo mi się podoba to wytłumaczenie, że dobrze wygląda na piśmie nazwa, prawda? Bardzo to fajne. Na drugiej płycie zespołu, na Noże, duet nagrał dwie piosenki, które naprawdę są właściwie przeniesieniem na piosenki tytułów filmu Kieślowskiego. To jest Kratka pisań o lasce i Kratka pisań o zabijeni. No i myślę, że posłuchamy sobie tej drugiej, dlatego że będzie jeszcze o niej mowa. Co pan na to? Proszę bardzo. Jednou tě, můj milej hochu, udusím ve spánku. Nebudeš křičet ani trochu, jen stichneš do vánku. Jednou tě, můj zlatý muži, už krtím v kuchyni. K večeři udělám ti suši a tělo spálím v jeskyni. Protože chlastám a Kości Dabrzyński. Kradę się spanek po nocy, a cichy mi, protože chlastám a střídám ženský. Kradeš jim spánek po nocích a tiší mi. Až noci přijdeš, starej vlku, střelím tě do spánku. Rychle to skončím, dám si sprchu, naleju kafe do šálku. Protože chlastám a střídám ženský. Kradeš jim spánek po nocích a tichý dny. Protože chlastám a střídám ženský. Kradeš jim spánek po nocích a tichý dny. A tichý dny. Świetnie, Kieslowski. Kratka pisania zabijeni świetnie też zabrzmiała na koncercie w Poznaniu właśnie. A właśnie napisał pan Jacek. Miałem przyjemność oglądać i słuchać Kieślowskich na koncercie w Poznaniu. Fenomenalny występ w ich muzyce na żywo. Jest dużo energii i jakiegoś takiego niepokoju. Mm. Kieślowski, jeśli poszukać w sieci, określa... opisywany jest jako taki akustyczny duet grający urban folk. No więc oczywiście zapytałam, co to jest urban folk. Folk w Czechach, druh hudby, nebo co je vnímaný většinou, takže lidi chodí do lesa na wandry. Folk w Czechach jest rozumiany bardzo wąsko. Muzyka folkowa to las, włóczęga, śpiewanie czeskich coverów amerykańskich piosenek country z gitarą przy ognisku, kontakt z naturą. To przyroda, tak, ale folk obecnie. Natomiast na świecie folk to po prostu songwriting, autorska twórczość, która z niczym innym nie musi być powiązana. Więc urban folk wymyśliliśmy na użytek własnej muzyki, bo ciągle pytano nas, co właściwie gramy, jaki to gatunek muzyczny, więc żeby nie musieć tłumaczyć, że gramy folk, ale nie ten rozumiany bardzo ortodoksyjnie, bo przecież za wprowadzenie elektroniki do folku niektórzy gotowi byli nam pourywać głowy, wyszliśmy z założenia, że naszym lasem, naszą naturą jest miasto. To miasto nas inspiruje. Nie daj Boże, że tam pozwoli jakiś elektroniczny dźwięk, tak to jest po prostu poprawa totalna. A navíc my prostě nežijeme v přírodě, my žijeme ve městě, baví nás tohleto prostředí a tak jsme si vymysleli tady to, že my jsme se k tomu folku dostali jako by jinak, jinou cestou. Že ono přeci jenom tím, že se nám přiřadila ta škatulka, no ten žánr. Myślę, že to, iż wsadzono nas do szufladki folk, czasem było nawet przydatne, bo dzięki temu zaistnieliśmy w świadomości ludzi, którzy żyją w Czechach tym właśnie rodzajem muzyki, a to jest dość spora grupa. Dzięki temu wystąpiliśmy na Porcie, czyli na największym i najstarszym festiwalu tego gatunku i zostaliśmy naprawdę dobrze przyjęci, chociaż na widowni byli też ci ortodoksyjni słuchacze, którzy przy pasku noszą lisie ogony. že nás jako přijali, že tam seděli opravdu ty ortodoxní folkaři s těma ohonama za opaskem a jako líbilo se jim to, takže. Tak, więc urban folk, no i mówiłam o tym, że przyciągnęło mnie kilka rzeczy do duetu Kieślowski. Świetna muzyka, intrygująca nazwa, ale kiedy wzięłam do ręki tę płytę Mezi Lopatki, ja zaczynam słuchanie płyty od czytania ZX-u, zobaczyłam znajome nazwisko. Jan P. Muchow. To jest dzisiaj producent. Tak, wybitny muzyk, kompozytor i przede wszystkim producent muzyczny, ale też członek takiego zespołu, który się nazywa Uma Kart, którym też powinniśmy się zainteresować, bo on odpowiada za te dwie ostatnie płyty Wacława Neckarza, które nas tak zachwyciły, panie Marku. Tak. I dla mnie Muchow to jest jednak przede wszystkim autor muzyki do filmu Samotarzy, Samotni. Przełom wieków, głośny film, myślę, że nawet pokoleniowy dla właśnie pewnego pokolenia. I tam jest taka piosenka Lucky Boy i to jest właśnie piosenka Jana P. Muchowa. On też w 2012 roku skomponował muzykę do polskiego filmu Juma. No i na płycie Mezi Łopatki gra na gitarach, na basie, na perkusji, na różnych innych instrumentach. Więc zapytałam Dawida i Marii, jak doszło do tej współpracy. My się z Mouchą znali už jako delší dobu, ale nikdy jsme předtím spolu nespolupracovali. A až na druhou desku jsme po něm chtěli remix krátký písně o zabíjení, která vyšla, a ten remix vyšel jenom na vinilu. Muchowa znaliśmy od dawna, ale nigdy razem nie pracowaliśmy. Kiedyś poprosiłam go, żeby zrobił remix krótkiej piosenki o zabijaniu, który ukazał się tylko na winylu. Przy tej okazji zapytałem go, czy może nie chciałby nagrać z nami całej płyty. On znany jest z tego, że wybiera tylko takie projekty, które go naprawdę interesują, naprawdę mu się podobają. Nie robi niczego na siłę. To była jesień 2013 roku. On się zastanowił i powiedział, w porządku, w styczniu i lutym 2014 miałbym czas. I to był pewien problem, bo nie mieliśmy nowych piosenek, raptem kilka szkiców, jakieś rozgrzebane pomysły, no ale uznaliśmy, że skoro Mucha nas chce, to nawet w tak absurdalnie krótkim czasie się podporządkujemy, bo to naprawdę jest światowej klasy producent. Jest bardzo skromny, ma ogromne doświadczenie i taką pozycję na rynku, że każdy chciałby z nim pracować. Ale on nie ogląda się na znajomości, nie produkuje płyty dla tego, że nagrywa ją kolega. Robi tylko to, co go interesuje. Powiedział nam, że w naszej muzyce ujmuje go jej intymność, a jednocześnie widzi w niej jeszcze miejsce dla siebie. Nam rzekł, że si myśli, że tam jest hrozně špíny a tu on by rád ještě jako podpořil. Tu intymitu, że toho na tom zajímá. Jak ta współpraca wyglądała w szczegółach, już Państwu tu nie opowiem, bo trochę nie mamy czasu, ale zapraszam na mój facebookowy profil Czeski Kołsek. Tam jest link już do pełnej wersji tego wywiadu. Powiem tylko, że to był dom w Normandii z widokiem na morze, gdzie byli przez 2 tygodnie zamknięci. Tradycyjnie bardzo dziękuję Ani Radwan-Żbikowskiej z Czeskiego Centrum, która w tej podróży do Pragi mi towarzyszyła, wspierając mnie swoją znakomitą znajomością języka czeskiego, bo mnie jeszcze troszeczkę brakuje, ale pracuję nad tym, pracuję. No i jeszcze chyba jednej piosenki sobie posłuchamy na tak, koniec. Tak, ale chciałem zapytać się wcześniej, a jaką oni mają pozycję na rynku? Ja myślę, że oni cały czas jeszcze o taką bardzo mocną pozycję walczą. Oni są wydawani przez taką niezależną wytwórnię fonograficzną, więc jakby muszą bardzo mocno pracować, no ale też to jest taka wytwórnia, która bardzo inwestuje w swoich artystów i naciska na to, żeby właśnie wydawali płyty dosyć regularnie. No i dba o to, żeby te utwory były grane. No ale w Czechach w ogóle trochę inaczej wygląda rynek muzyczny niż u nas. Więc oni grają naprawdę bardzo dużo koncertów. Wszyscy właściwie. Każdy nawet taki bardzo undergroundowy artysta sporo koncertuje. Oni tam mają takie jakieś koncerty, akcje, festiwale. Zapraszają się nawzajem. Sporo tego się dzieje. Poza tym w Czechach ludzie chyba jednak też chętniej chodzą na takie klubowe koncerty. Nawet dla paru dziesięciu osób. Tak, to jest fajne. No, co u nas jeszcze chyba troszeczkę nie do końca działa. Czeski Kołsek od Drożdżówki. Czego jeszcze posłuchamy? Postele. To jest z kolei ta piosenka na płycie Mezy Lopatki, która mi się chyba najbardziej podoba. Postele, czyli po prostu pościel, no takie leżenie w łóżku. Teresa Drozda, dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo.

gdzie już nie starczy papieros ani dwa. Tam, gdzie nie milczy nikt, bo niepotrzebny wstyd. Na taki powrót zapraszam ciebie dziś. Dziś urodziny Krystyny Prońko. Krysiu, wszystkiego najlepszego. Wiem, że jutro wielkie święto z Nosprem w Katowicach. Trzymamy kciuki. Urodziny Krystyny Prońko. No to pomyślałem sobie, że tak dwa razy. Poranne łzy, serdeczne przyjaciółki my, w kolejnej biedzie znów odwiedzić wpadły mnie. Porannym łzom próbuję opowiedzieć, jak to z nami. To jest, chcę czułych słów, twój głos jest pełen zimnych nut. Daremnie czekam na czułości, choćby łód. Dlaczego chłód, nagły chłód, świątecznie.

na rogu 57 i 9, a może to będzie następny singiel z tej płyty? Zaczekajmy chwileczkę. Sting, a teraz grupa Walking on Cars. They left the circus and they bought expensive suits. And every evening we'd watch them on the news. It's that time of year again, and you know I'd love to buy you something, but you know that I've got nothing. You know that I've got nothing. Please, I've had enough. In circles I'm turning, from this world I'm burning. Tell me what happens after this. Some days I'm flying high, I'm falling low. Some days I'm made of gold, I'm made of stone. Some days I'm flying high, I'm falling low. Some days you better, but this is all I have. You say it's okay, and you take me as I am. It's that time of year again, and you know I'd love to buy you something, but you know that I've got nothing. You know that I've got nothing. Please, I've had enough. Please. In circles I'm turning, from this world I'm burning. Tell me what happens after this. Some days I'm flying high, I'm falling low. Some days I'm made of gold, I'm made of stone. Some days I'm flying high, I'm falling low. Some days on Cars. Dzisiaj piosenka zatytułowana Flying High, Falling Low. Za 9 minut godzina 12. Dziękujemy Państwu już za uwagę. Zofia Kruszewska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Życzymy miłego dnia. Gonna tell you when